Hello? Hello? Hey. Hey, mama, come on. Mama, that's it. Mama. Hey. Mama. Hey. Sasa mimi, uja hapa nimekupigia rekodi nikuulize. Hey. Hivi, ushia kuwaza kama siku moja nitafika hapa nilipo. Nijawi kuwaza. Kwanza hiyo ni neema. Hey. Na Mungu kwa kwa yeye. Ah, Wema. Jeni nani alijua leo ningefika hapa? Jeni nani alijua leo ningekuwa hapa? Hata wazazi wangu hawakujua ila rafiki zangu hawakujua hilo. Alijua hata walionilea hawakujua hilo. Alijua hata walimu wangu hawakujua hilo. Sababu mazingira yangu ya nje hayakuonyesha tumaini. Sababu